Barnier wywiązują się przyzwoicie ze swoich obowiązków w stosunku do EU27. Dziękuję bardzo. Marek Jurek, Bogusław Liberacki, Beata Michnik, do usłyszenia. Dziękujemy, miłego wieczoru. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brukseli. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Dwadzieścia sekund temu minęła 18:00, tu program Trzeci Polskiego Radia. Jeszcze godzina audycji, zapraszamy do Trójki. Czas na serwis. Jolanta Pawlak, Krzysztof Zublewski. Jutro prezydent może powołać nowych sędziów Sądu Najwyższego. Nie wyklucza tego rzecznik Andrzeja Dudy. Tylko zgoda UOKiK-u pozostaje na drodze do przejęcia przez Polskę kolejki na Kasprowy Wierch. Jest znany drugi z Rosjan podejrzewanych o otrucie Siergieja Skripala w Salisbury. Prawdopodobnie jutro prezydent powoła nowych sędziów Sądu Najwyższego. Krajowa Rada Sądownictwa przesłała do Kancelarii Głowy Państwa 3 uchwały z opiniami na temat kandydatów na sędziów. Rzecznik prezydenta Błażej Spychalski pytany, czy ewentualne powołanie nowych sędziów nie koliduje z niedawnym orzeczeniem Naczelnego Sądu Administracyjnego o zabezpieczeniu postępowań dotyczących nominacji sędziów. Powiedział, że orzeczenie nie ma związku z decyzjami prezydenta. Formuła powołania jest zawsze taka sama. Pan prezydent podpisuje postanowienia i wręcza osobom, które uzna, że powinny pełnić funkcję sędziego i tyle. Od czerwca w Sądzie Najwyższym były do obsadzenia 44 stanowiska sędziowskie. Pod koniec sierpnia Krajowa Rada Sądownictwa zaopiniowała 40 osób na stanowiska w izbach dyscyplinarnej, kontroli nadzwyczajnej, spraw publicznych, karnej oraz cywilnej Sądu Najwyższego. We wrześniu sędziowie, którzy nie uzyskali pozytywnej opinii od KRS-u, złożyli zażalenie do Naczelnego Sądu Administracyjnego, który wstrzymał wykonanie uchwał KRS. Kolejka linowa na Kasprowy Wierch wraca w polskie ręce. Polski Fundusz Rozwoju kupi 99% akcji PKL. W 2013 roku zostały one sprzedane za 215 milionów złotych funduszowi Mid Europa Partners. Kwota obecnej transakcji nie została ujawniona. Jej sfinalizowanie jest planowane w najbliższych miesiącach. O szczegółach Paweł Pawlica. Oficjalnie decyzję o zakupie kolejki na szczycie Kasprowego Wierchu ogłosił premier Mateusz Morawiecki. W bardzo dobrej cenie dokonujemy odkupienia polskich kolei linowych. Zamknięcie transakcji, której kwota jest objęta tajemnicą handlową, jest planowane w najbliższych miesiącach. Między innymi po uzyskaniu przez PFR zgody prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju Marcin Piasecki mówił, że zakupione wyciągi górskie mają ogromny potencjał rozwojowy. Będziemy mogli ten potencjał realizować, który przełoży się na rozwój regionu. Wicestarosta tatrzański Jerzy Zacharko zaznaczał, że przez ostatnie 5 lat nowy właściciel nie przeprowadził żadnych inwestycji, mimo że obiecywał przeznaczyć na nie 70 milionów złotych. Nowy właściciel będzie musiał zacząć znowu po prostu od remontów. Oprócz kolejki na Kasprowy Wierch zakupione zostały także kolejka na Gubałówkę i na Jaworzynę Krynicką w Krynicy Zdrój. Z Kasprowego Wierchu Paweł Pawlica, Polskie Radio. Kwestie związane z przestrzeganiem ustawy o pracownikach samorządowych nie należą do kompetencji Państwowej Komisji Wyborczej. Komisja nie jest uprawniona do wyrażania opinii w tej sprawie, podkreśla w komunikacie PKW. W ten sposób odniosła się do apelu ministra Jacka Sasina o to, aby to właśnie Komisja Wyborcza wypowiedziała się na temat startu w wyborach skazanej prawomocnym wyrokiem za poświadczenie nieprawdy w dokumentach bankowych prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej. Minister Jacek Sasin podkreślił w Polskim Radiu 24, że w przypadku zwycięstwa obecnej prezydent Łodzi o jej reelekcji zdecyduje sąd, a to może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie miasta. To oznacza, że przez bardzo wiele miesięcy, bo tyle pewnie będzie trwała ta procedura sądowa, Łódź będzie pogrążona w pewnej niestabilności. Po wielu miesiącach może się okazać, że pani Hanna Zdanowska objęła tę funkcję bezprawnie, nie mając możliwości sprawowania tej funkcji. Po pierwsze, będą kolejne wybory. Po drugie, no jeśli w tym czasie będzie podejmować jakieś decyzje, będzie podpisywać umowy, będzie rozstrzygać w ważnych sprawach dla Łodzi, to będzie nieważne. Politycy z otoczenia Hanny Zdanowskiej zapowiadają złożenie do prokuratury zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa przez ministra Jacka Sasina. Dokument ma wpłynąć do śledczych najpóźniej jutro. Władze Łodzi przedstawiły swoją opinię prawną, z której ma wynikać, że Hanna Zdanowska może pełnić urząd, kandydować i być prezydentem po ewentualnych wygranych wyborach. Pracował dla GRU, miał otrzymywać wysokie odznaczenia państwowe za działalność na Ukrainie. Jeden z portali publikuje pełny raport na temat napastnika Salisbury, Rosjanina, który miał użyć silnie toksycznego nowiczoka do zabicia Siergieja Skripala. Aleksander Miszkin, który według dziennikarzy posługiwał się fałszywym nazwiskiem, miał też dostać order bohatera Federacji Rosyjskiej. Raport przeczytał nasz korespondent Adam Dąbrowski.

jak góra w dłoni, szeptła procin bajki z mchu. W deszczu poczuć chcę wonną wilgoć sierści koni, ciemny zapach sennych krów. I tylko tu, gdzie każde źdźbło trawy ma swoje czułe miejsce, skleić się do życia, co pękło na pół. Ślady bosych stóp. I choć moje życie to wieczna zgoda na utratę, chcę na chwilę zostać tu, bo tylko tu. Katarzyna z Poznania, pan Wojciech z Mławy. Do państwa trafi nasza płyta tego dnia. Anna Maria Jopek, Branford Marsalis jeszcze w Trójce wrócą. Program Trzeci Polskiego Radia, audycja popołudniowa. W studiu Grzegorz Dolniak, stand-uper. Dzień dobry. Dzień dobry. Pan dzisiaj w roli prowadzącego. Zgadza się. Bardzo mi miło. I Karol Kopiec, także stand-uper. Dzień dobry. Dzień dobry. Zaczynajmy. 3 po 3. Słyszeliście panowie, że wybory idą, tak? Obiło wam się o uszy. Samorządowe, zdaje się. Samorządowe. Coś tam kliknęło, tak? Coś było. Mhm. No to, jak wiecie, wszyscy robią sobie spoty wyborcze, różne zdjęcia i tak dalej. I kandydat na prezydenta Warszawy, Patryk Jaki, też Jaki? Sobie... Jaki właśnie taki. Mhm. Też sobie zrobił zdjęcie. Zrobił sobie zdjęcie na tle regału z książkami. No bo to wiadomo, prawda? Człowiek dużo czyta. Szok, że jeszcze okularów nie założył, żeby inteligentniej wyjść. W każdym razie, internet nie pozostawia jeńców. Najpierw internauci w tych zbiorach za jego plecami znaleźli pozycje dotyczące niemieckiego kolejnictwa. To jest jedno, ale to już jest melodia przeszłości. Bo teraz mamy nowy hit z dzisiaj. Ktoś się dopatrzył był, że ten regał z półkami to on już wystąpił w pewnym znanym serialu kryminalnym na jednej z komercyjnych stacji telewizyjnych. No tak, no wiecie, no może czegoś nie wiemy, może to o kolejnictwie, to może ma taki plan na gospodarkę, że chce znaleźć złoty pociąg i zaczął poszukiwanie od albumów, więc wiesz, no nigdy nic nie wiadomo. A może to panowie są jakieś książki na wynajem, może cały regał na wynajem? No właśnie, to chyba jest regał na wynajem, jak się okazuje. Ciekawe, gdzie jeszcze wystąpi. Wystąpił na razie w serialu i na zdjęciu Patryka Jakiego, tylko ja się tak zastanawiam, bo wiecie, to jest taka brudna kampania, teraz mu będą wypominać, że on jakiś regał sobie wynajął. A może to jest inaczej? A może to on wynajął regał temu serialowi, tak? Dobry człowiek. Dokładnie, może tak być, może ma taką wspaniałą bibliotekę, że po prostu tak żyje, a polityk to taki drugi zawód, wiesz, taki dorobić sobie. Na wszelki wypadek warto obserwować tła innych kandydatów, inne zdjęcie, prawda? Kto wie, co tam jeszcze znajdziemy. No i przede wszystkim nie oceniajmy ludzi po regałach. Z naszego podwórka przenosimy się na wyspy brytyjskie. Wyobraźcie sobie, panowie, że Brytyjczycy to oni się rozmyślili. Oni to już nie chcą wychodzić z Unii Europejskiej. Najchętniej by weszli. Najchętniej by zostali właściwie, bo chyba jeszcze nie wyszli. Są nowe sondaże, z których wynika, że Brytyjczycy, no ten Brexit to tak nie do końca. Ja nie wiem, ja mam wrażenie, że ten Unia z Wielką Brytanią to zawsze był jakiś taki, już to nie była jakaś wielka miłość, tylko raczej jakiś taki przyjacielskie spotkanie na kawę raczej. Małżeństwo z rozsądku bardziej niż z miłości. Tak, raczej takie nie do końca zawsze na 100%, więc jak teraz jak wyrazili tą chęć wyjścia, to było takie, no już spotkałem się tam na kawę kiedyś, ale to przyjaźniowo bardziej. A że nikt tu nikogo na dziecko nie złapał, to specjalnych zobowiązań nie było, prawda? Tak, tak, ani tej waluty nigdy nie chcieli za bardzo, więc takie... Takie małżeństwo z intercyzą to było. Jedno faktycznie. Rzecz mnie, panowie, zastanawia, bo Brexit, piękne słowo, doskonale się przyjęło w języku ogólnoświatowym. Ciekawe, jakie określenie można by wykombinować na nazwanie tego, co by się wydarzyło, gdyby zostali? Brex Enter. Albo Brex No Exit But Enter. Brenter chyba. Może o, Brenter. Bardzo mi się podoba. No ale łatwo oceniać, jak któż z nas nie miał kiedyś takiego dnia szwendacza, że tak wieczorem siedzi, ale mówi sobie, a poszedłbym gdzieś poszedł, a potem, a może nie idę, nie wiem. Może jednak zaproszę znajomych do siebie. Może jednak zaproszę znajomych. No to tylko, po prostu że za dużo herbaty tam. Za nie. Dużo herbaty. W tym wypadku to jednak trzeba się decydować, bo no może inaczej by było, gdyby znali to nasze powiedzonko, pierwsze słowo do dziennika, drugie do śmietnika. Jest ogromny problem z pijanymi kierowcami. To wszyscy wiemy, to jest tragedia, dramat i plaga. Natomiast najgorsze w tym wszystkim jest to, że to przechodzi już na ptactwo. Wyobraźcie sobie, panowie. Mm-hmm. Latają normalnie pijane ptaki. Departament Policji w Gilbert w stanie Minnesota otrzymał liczne zgłoszenia od mieszkańców donoszące o pijanych ptakach, które latają jakimś zygzakiem i wbijają się w szyby. Jak dla mnie to nie sprawiają zbyt wielkiego kłopotu w powietrzu, ale mam nadzieję, że pijane nie będą latały bociany, no bo to jest jednak, jak kupujesz bilet sobie do Grecji, tak żeby na zimę wylecieć, a potem lądujesz nagle na Antarktydzie, to nie jest fajne. No i jeszcze jakieś dziecko się może przypomnieć, bo to bociany, wiecie. To jest odpowiedzialność, prawda? Byle adres się nie pomylił. Tak, tak. Ale pytacie, panowie, nieustannie czemu tak jest, to ja oczywiście odpowiadam. Okazało się, że część tych ptaków, która nie wyleciała do ciepłych krajów, tak jak pan Karol tutaj wspomniał, no musi coś jeść, tak? Więc zjadają sobie jagody i inne owoce, które z powodu wczesnego mrozu wcześniej sfermentowały i one się, te ptaki biedne, upijają nieświadomie. Wszystko jasne. No właśnie, pytanie, co teraz z tym zrobić, jak to jest nieświadome, tak? No chyba wybaczyć. Ale nieświadomość prawa chyba szkodzi mimo wszystko, nie ma ulgi nawet dla ptaków. No w każdym razie policja tylko tutaj napomknęła, żeby jednak dzwonić dopiero, jak te ptaki wsiądą za kierownicę. 3x3. To straszne rzeczy się dzieją. Nie dalej niż 45 minut temu widziałem na jednym z portali społecznościowych, jak człowiek karmił, panowie, poił właściwie piwem rybę. Ta ryba wskoczyła na łódkę, oparła się bardzo wygodnie i żłopała piwo z puszki. Aha. Ryba Janusz. Ale to może bezalkoholowe, bo teraz jest taka moda, która zresztą bardzo mnie cieszy. Czy ryby mają taki gust? Tego nie wiemy. Grzegorz Dolniak i Karol Kopiec, stand-uperzy. Bardzo panowie dziękuję. Dziękuję. Do usłyszenia. Known by many different names. My good friend Will calls me Puck and Robin Goodfellow. I follow the gypsy fairy queen. I follow the gypsy fairy queen. She walks the length and breadth of England, singing her song, using her wand to help and heal the land and the creatures on it. She's dressed in rags of moleskin and wears a crown of rowan berries on her brow. Follow, follow, follow the gypsy fairy queen. exist in the twilight in between. She bears a blackthorn staff to help her in her walking. I only listen to her sing, but I never hear her talking anymore. Though once she did, though once she did. When I follow, follow, follow my gypsy fairy. Exist, exist, exist in the twilight in between. And I follow, follow, follow my gypsy fairy queen. Exist, exist, exist in the country in between. Me and my gypsy queen. Piękne nagranie. 18.21, tu program trzeci Polskiego Radia. Zapraszamy do Trójki. Dar młodzieży, który od 5 miesięcy opływa świat dla uczczenia stulecia niepodległości, dotarł dzisiaj do Singapuru. To już 13 port na trasie rejsu i półmetek wyprawy. Z tej okazji odbywa się kolejna zmiana załogi. O planach młodych żeglarzy na najbliższy czas opowiada Monika Mostowska z Fundacji Salvati. Przez najbliższe dni będziemy w Singapurze i na pewno uda się tego Singapuru trochę zobaczyć. Natomiast przede wszystkim będą się wdrażać do pracy na statku. Na pewno będą elementy astronawigacji, nawigacji, wykreślenie kursów na mapach. Urządzenia nawigacyjne, też będziemy się z nimi zapoznawać. Pewnie system EGDIS też wejdzie. Będzie to fascynujący etap, ponieważ płyną z Singapuru do Szanghaju. Szanghaj to kraj, który wymaga szczególnej ostrożności, więc już w Singapurze na pokładzie pojawi się przedstawiciel ambasady chińskiej. Uprzedzano nas, że wszelkie spotkanie, jakie chcemy organizować i osoby z Szanghaju, z Chin, z którymi się chcemy spotykać, musimy wcześniej zgłosić do ambasady, żeby ambasada o tym wiedziała, ponieważ jest czarna lista władz komunistycznych i być może ktoś taki, z kim się chcemy spotkać, zupełnie nieoczekiwanie na takiej liście jest. Siada pani w Singapurze i płynie do? Do Los Angeles. Chociaż powiem szczerze, że jak już będę ten odcinek, to bardzo bym chciała dotrwać do tej Panamy i na tym spotkaniu jeszcze z papieżem być. Radość czy stres? Jakie emocje? Dla mamy pozytywne, bo marynarzem ma być, bo rejs niepodległościowy, bo dookoła świata, ale równocześnie wielki stres, niepokój. No i myślę, że to, co będzie trudne, to brak dziecka przy wigilijnym stole. No ale też pewnie się trzeba przyzwyczaić, jak to jest być mamą marynarza. No dla mnie to był szok, jak przyjechał, kiedy to było, nie wiem, w maju czy kiedyś i mówi, że na święta go w domu nie będzie. Ja mówię, jak? I dopiero wtedy pomału, że będą płynąć właśnie, że w tym rejsie dookoła świata. No fakt, że to będzie jego praca później, tak? No ale wiadomo, teraz to jest dziecko jeszcze nasze. Pierwsze święto bez córki. Na pewno będziemy tęsknić już od dzisiaj. No. Pierwsze święto poza domem, ale jakoś będzie trzeba przeżyć to. No. Trzeba się na pewno przyzwyczajać, to będzie część naszego życia po prostu. Jest to długi przelot. Ten na przykład chociażby z Singapuru do Szanghaju, bo tam jest około 30 dni. 30 dni w morzu? Tak, tak. A potem jeszcze jest nawet dłuższy ten z Osaki. Do San Francisco, no to jest przez cały Pacyfik. Nie będzie telefonów, nie będzie mamy, nie będzie taty, no ale będzie bosman. No i wtedy zobaczą naprawdę, na czym polega to tak zwane żeglarstwo i marynarstwo. Tak zwane żeglarstwo, no tak będzie się działo. Od 20 maja dar młodzieży zawinął już do 11 państw i dwukrotnie przekroczył równik. Dla wielu z tych młodych ludzi taki rejs, no to właściwie trochę jak taki prawdziwy raj. The Dumplings w Trójce. Czym on jest, gdzie noc uprzyma.

Ponad 13 tysięcy złotych grzywny musi zapłacić jeden z uczestników zeszłorocznych obchodów urodzin Adolfa Hitlera. A wyrok wydał Sąd Rejonowy w Włodzisławiu Śląskim. Adam B. odpowiadał za dwa przestępstwa. Publiczne propagowanie nazistowskiego ustroju państwa i posiadanie broni palnej i amunicji bez zezwolenia. Poza grzywną orzeczono także przepadek broni. Jak informuje prokuratura, na końcowym etapie jest też postępowanie wobec pozostałych 6 osób podejrzanych w tej sprawie. Nie rezygnujemy z dążenia do niepodległości Szkocji, a cel jest blisko. Tak mówiła Nicola Sturgeon, pierwsza minister kraju, na zakończenie konferencji Szkockiej Partii Narodowej w Glasgow. A nasz cel jest oczywiście w zasięgu wzroku. Teraz naszym zadaniem jest uhonorować naszych poprzedników i zdobyć niepodległość dla naszego kraju. Pierwsza minister Szkocji podkreśliła, że Brexit jest argumentem za niepodległością. Dodała, że opuszczenie wspólnoty uderzy w standard życia Szkotów, a młodzi ludzie stracą możliwość swobodnego podróżowania, studiowania i pracowania na terenie Unii Europejskiej. Pełny serwis Trójki o 19:00. Zapraszamy. Dzisiaj w nocy bezchmurnie lub zachmurzenie małe jedynie w rejonie mgieł. Wzrost zachmurzenia do całkowitego. Temperatura minimalna od 3 stopni na wschodzie do 9 na zachodzie kraju. Cieplej gdzieniegdzie nad morzem, tam od 9 do 11 stopni. Trójka. Program trzeci. Ogłoszenie społeczne. Sudan Południowy to najmłodsze państwo świata. Niestety, także jedno z najbiedniejszych. 7 milionom jego mieszkańców grozi śmierć z głodu. Szczególnie zagrożone są dzieci, które mogą liczyć tylko na pomoc takich organizacji jak PCPM. Fundacja PCPM niesie pomoc humanitarną i rozwojową na całym świecie dzięki wsparciu Polaków. Wejdź na naszą stronę www.pcpm.org.pl i sprawdź, jak możesz pomóc. Ogłoszenie społeczne. Zbliża się 18:33. Bardzo ważny projekt. Karolina Mózgowiec, witam, i Mariusz Haładyj, wiceminister przedsiębiorczości i technologii. Dzień dobry Państwu. Dzień szykują dobry. Się kolejne ułatwienia dla firm, zwłaszcza małych i średnich. Tak zwany pakiet MŚP zawiera prawie 50 uproszczeń. Projekt jest po pierwszym czytaniu w Sejmie. No i myślę, że część firm może się ucieszyć ze zniesienia obowiązkowych szkoleń BHP dla pracowników administracyjno-biurowych. No tak, to w ogóle wszystkie propozycje są efektem rozmów z przedsiębiorcami i to pani redaktor zaczęła od takiego przykładu, jednego z najbardziej, bym powiedział, takich typowych dla tego właśnie pakietu, gdzie znosimy absurdy prawne, bym powiedział, które nie służą w żadnym razie swoim celom, dla których były kiedyś uchwalane, bo praca pracownika biurowego, myślę, że w kontekście ryzyka nie różni się niczym od naszego przebywania w mieszkaniu czy w domu. Myślę, że zagrożenie jest na podobnym poziomie, a ja bym wolał, żeby zamiast szkolić się w tego typu sytuacjach, żeby raczej inspektor BHP na przykład robił przegląd takich pokojów i sam sprawdzał warunki, w jakich wszyscy pracują. Ale tu chodzi, warto wspomnieć, że o branże najmniej wypadkowe. Dokładnie. To nie jest tak, że każdy pracownik administracyjno-biurowy. Tak, dokładnie. 3 najniższe kategorie ryzyka, czyli zaczynamy właśnie od zmian, które rzeczywiście już z jednej strony są najmniej narażone na ryzyko, ale z drugiej strony to jest prawie 6 milionów pracowników dotyczy ta zmiana i ponad 1 miliona pracodawców, więc efekt skali też jest tutaj, myślę, zachowany taki spory. Więcej firm będzie też zwolnionych z obowiązku zatrudniania specjalisty do spraw BHP. Tak, to jest też konsekwencja naszych takich zmian, że podnosimy te progi w wielu sytuacjach do 50 pracowników, tak jak na przykład w poprzednim pakiecie znieśliśmy obowiązek dla tego typu firm, na przykład powoływania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Tutaj też uznajemy, że ten próg 50 pracowników, czyli małej firmy, to jest ten próg, do którego pracodawca sam może te zadania służby BHP wykonywać bez zatrudniania dodatkowego pracownika czy wydzielania takiego stanowiska. Bo to wszystko są koszty dla firmy. Sporo zmian dotyczy kwestii podatkowych. Na przykład wynagrodzenie małżonka w końcu będzie można wliczyć w koszty uzyskania przychodu. Tak, to ja pamiętam, że ta zmiana wyszła, kiedy pracowaliśmy nad sukcesją firm rodzinnych i to była jedna z barier takich podnoszonych przez te firmy. I pamiętam, jak rozmawialiśmy o tym z premierem, wówczas jeszcze naszym ministrem, czyli panem premierem Morawieckim, kiedy mu powiedzieliśmy o sytuacji, że jeżeli trwa stan narzeczeństwa, to możemy w kosztu uzyskania przychodów wynagrodzenie małżonka, przepraszam, narzeczonego, narzeczonej wrzucać, powiem tak kolokwialnie, a w momencie zawarcia małżeństwa nagle taki przywilej tracimy, no to rzeczywiście wtedy premier, pomimo tego, że tutaj mamy spore koszty tej zmiany. Jakie to koszty? No to jest kilkaset, zdaje się, milionów nawet rocznie, to rzeczywiście stwierdził, że obecny przepis jest absolutnie antyrodzinny, no i też bez żadnego uzasadnienia. Więcej firm będzie mogło skorzystać też ze statusu małego podatnika. Co ten status daje, też przypomnijmy. Tak, to on przede wszystkim taki rodzaj ulgi inwestycyjnej, to znaczy dzięki statusowi małego podatnika można dokonywać jednorazowej amortyzacji, plus na przykład wpłacać zaliczki na podatek dochodowy raz na kwartał i nie raz na miesiąc, czyli też takie poprawienie płynności. To jest też uzupełnienie naszych wcześniejszych zmian, gdzie dla właśnie 2 milionów wprowadziliśmy na przykład uproszczoną księgowość, więc teraz dobijamy też z tymi rozwiązaniami podatkowymi i też właśnie tworzymy taki już jednolity kompleks rozwiązań dla małych firm. Tak powiem, taki, że w różnych obszarach jest już ten mały podatnik dzięki temu, czy mały przedsiębiorca ma takie same już uprawnienia. 2 milionów euro, ale czy to ten próg musi być w euro ustalony? A to jest, znaczy moim bo tu zdaniem... ostatnio Rzeczpospolita na przykład pisała o tym, że przez zmiany kursu euro część firm może nie skorzystać już z jakichś uproszczeń podatkowych. Ale z drugiej strony, jeżeli wpisujemy w ustawy kwoty czy progi złotówkowe, to proszę zobaczyć, że po kilku latach one się dezaktualizują. To znaczy siła 100 zł, nie wiem, w 2018 roku będzie dużo niższa niż w 2022. A tego typu zmiany na pewno nie jest łatwo wprowadzać, bo to jest zawsze koszt budżetowy. Dlatego moim zdaniem lepiej, jak odnosimy do pewnego miernika, który jednak ewoluuje i podąża, tak powiem, też podążamy wtedy za pewną zmianą wartości pieniądza, bo dłużej jest aktualny po prostu taki próg dzięki temu. Kiedy te zmiany mogą wejść w życie? Od przyszłego roku w większości? Tak jak pani rektor powiedziała, mieliśmy pierwsze czytanie w Sejmie w ubiegłym tygodniu. 22 mamy posiedzenie Komisji Sejmowej. Więc myślę, że początek roku, nie wiem, czy to będzie 1 stycznia, czy w każdym razie pierwszy kwartał, myślę, że jest jak najbardziej realny, żebyśmy już zaczęli te rozwiązania mogli użyć w Dzienniku Ustaw. A zmiany dotyczące zatorów płatniczych, bo to jest kolejny taki duży projekt Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii. Kiedy te zmiany? Tak, tu jesteśmy w procesie konsultacji w tej chwili i czekamy na opinie zgłoszone, czy to przez ministerstwa, czy przez naszych partnerów społecznych. Także myślę, że też w tym roku jest realne, żeby Rada Ministrów przyjęła i żebyśmy mogli skierować do parlamentu ten projekt. Czy te zmiany, te rozwiązania zaproponowane przez państwa mogą pomóc firmom budowlanym? Bo to jest branża, gdzie zatory płatnicze są szczególnie odczuwane. No tak, część rozwiązań jest na tyle, znaczy wszystkie rozwiązania są uniwersalne, w związku z tym również dla branży budowlanej, typu skrócenie terminu na zapłatę faktury przez podmioty publiczne, czy wzmocnienie pozycji wierzyciela też w postępowaniu sądowym, czy wyższa rekompensata dla małej firmy. To są rozwiązania oczywiście, z których firmy budowlane również, mam nadzieję, skorzystają. Aczkolwiek tutaj też cały czas rozmawiamy jeszcze, bo pewne problemy branży budowlanej też mają swoją specyfikę odrębną od innych branż i do tego też rozmawiamy i z Ministerstwem Infrastruktury i z GDAK-ą na przykład i z Prokuraturą Generalną czy Urzędem Zamówień Publicznych, żeby na przykład podejść do kwestii chociażby waloryzacji, szczególnie w zamówieniach publicznych, więc tutaj myślę, że znaczy tutaj jeszcze nad paroma rozwiązaniami też pracujemy autonomicznie, aczkolwiek no też oczywiście wszystkie te rozwiązania, które są w ustawie antyzatorowej, też mam nadzieję, że firmy budowlane będą z nich korzystały. Bardzo dziękuję. Mariusz Haładyj, wiceminister przedsiębiorczości i technologii. Dziękuję bardzo. Bardzo ważny projekt. Bardzo ważny projekt. Besu, Joga, Zina, Hoda, Nelly Furtado w programie trzecim Polskiego Radia, 17 minut do 19. Reportaż w Trójce. W lipcu Kamil Misztal wyruszył w podróż życia. W niecałe 3 tygodnie przejechał na rowerze 2800 km z Lublina do Rzymu. Był to nie lada wyczyn, bo Kamil od 9 lat ma protezę nogi. Mimo to stara się pomagać innym niepełnosprawnym. W tym roku chciał zebrać fundusze na protezę dla Krzysztofa Celejewskiego. Niestety nie wszystko poszło po jego myśli. Zapraszamy do wysłuchania reportażu Antoniego Rokickiego pod tytułem W protezie na rowerze. Wiem, że będzie ciężko. Wiem, że będzie trudno, wiem, że będę bardzo cierpiał, wiem, że będzie bardzo bolało, ale jak sobie pomyślę o tym, co będzie na szczycie, to już się aż uśmiech pojawia na twarzy. W wieku 2 lat uległem ciężkiemu poparzeniu, poparzyłem całe nogi i dłonie na kuchni węglowej i wszedłem na taki piec węglowy, na tą rozgrzaną fajerkę, poparzyłem właśnie, tak jak mówię, całe nogi, całe dłonie. Na szczęście lekarzom mu udało się uratować obie nogi, z czego jedną ukształtowali na kształt kikuta. Tam się robiły ciągle rany, wrzucenie, odciski. Ogółem jeden wielki ból. Tak sobie dawałam radę przez 16 lat. Było dobrze. W tym czasie oczywiście miałam bardzo wiele operacji, które poprawiały moją funkcjonalność, moje ciało. No i w wieku 16 lat trafiłem do ortopedów w Krakowie, Prokocimiu. Tam powiedzieli, że no niestety, gdybym trafił troszeczkę wcześniej, byłaby szansa. Po 2 latach uznali, że najlepszą decyzją będzie amputacja. No ale podjąłem tę decyzję i teraz z perspektywy czasu, z tych prawie 10 lat, uważam, że była to najlepsza decyzja w moim życiu, bo zmieniło się o 180 stopni. No i w wieku 18 lat miałem amputację prawego podudzia. Od tamtej pory chodzę na protezie, no i mogę powiedzieć, że jest super. Chodzę normalnie, fakt, że w protezie, ale chodzę. Gdybyś na przykład nie poddał się tej amputacji, to co by było? Moje funkcjonowanie byłoby dużo gorsze, z tego względu, że dla mnie przejście kilometra to było dużym wyzwaniem. Codziennie opatrunki, codziennie wylewanie się tam jakichś substancji oropopodobnych. Ogółem jeden wielki ból. Byłbym pewnie dużo bardziej nieśmiałym człowiekiem, dużo bardziej zamkniętym sobie i na pewno wiele tak fajnych rzeczy by nie wydarzyło się w moim życiu. Na pewno nie jeździłbym tak dużo na rowerze, bo to też nie byłoby możliwe w takim stopniu. No po prostu życie byłoby inne. taką mobilizacją jest żona. Zawsze mówi, nie, dasz radę, musisz dać radę. Zawsze we mnie wierzyła, nigdy we mnie nie zwątpiła. No i to jest w sumie najpiękniejsze. Dobra. I gdzie naklejamy? Na te drzwi czy na tamte? Może tamte. Nie, wygląda dobrze. Jest okej? Akcja protezy na rowerze Lublin-Rzym, 2800 km, w tym jeden legendarny podjazd z Delvio. Cele są jakby dwa. Pomóc Krzyśkowi w zebraniu środków na protezę nogi. To jest jeden taki główny cel. Będziemy jechać, promować zbiórkę. Oczywiście zbieramy środki przez internet. No i drugi to dla mnie też taki ważny cel. To jest promocja sportu i aktywności osób niepełnosprawnych. A powiedz coś o Krzyśku. Jaką on jest osobą? On miał wypadek w kwietniu komunikacyjny, wpadł pod pociąg. Studiował na WF-ie. Zrezygnował ze studiów na rzecz wojska. Przygotowywał się do egzaminów. Właśnie jak zdarzył się wypadek, to za 3 tygodnie miał mieć egzaminy wstępne do wojska. Troszeczkę się załamał. Widać to było po nim. W wieku 26 lat tak naprawdę tracisz wszystko i musisz zaczynać od nowa. Ma światełko w tunelu, widzi, że wszystko gdzieś tam ma jakiś tam sens, więc bardzo fajnie. A Krzysiek jest taką bardzo spokojną osobą. Powiedziałbym, że nawet troszeczkę nieśmiało i zamknięto w sobie, ale bije od niego taki spokój. Sposobienie takiego fajnego, miłego faceta, z którym można naprawdę pogadać. Głównie skupiam się na wpłatach przez internet. Spełnijmy marzenie Krzyśka, dajmy mu drugą szansę. Jestem dobrej myśli. No i cóż, i w drogę. A jakiej muzyki słuchasz? Polski rock. Teraz Zakopower mam na liście, o proszę. Dobra, do zobaczenia w Lublinie. Na razie. Pędzę jak wiatr, jak balonik lecę gdzieś, Bóg wie gdzie. Bóg wie gdzie. Bóg wie gdzie. Piąty dzień wyprawy. Cześć, jak tam żyjesz? Lepiej powiedz, jak wy żyjecie? Trochę ciężko ostatnio, no ale dajemy radę jakoś. Lekko już nie jest, teraz będzie tylko ciężej. A widziałem, że w Nysie mieliście bardzo miłe przyjęcie. W Nysie mieliśmy chyba jedno z najlepszych przyjęć, jakie miałem w ogóle podczas trzech wypraw. Nigdy mnie tak fantastycznie nie przywitali. Tyle rowerzystów fantastyczną robotę tam zrobili. Trzymam kciuki za ciebie najmocniej i do usłyszenia w poniedziałek. Dzięki za telefon, hej. Dziesiąty dzień wyprawy. Krzysiek się nie angażuje. Zbiórka nie idzie. Na tą chwilę mamy 700 zł. Jesteśmy przerażeni tą kwotą, no bo kamer nie idzie po 700 zł, tak? Tyle kilometrów, takie wyzwanie, tyle przygotowania na koncie jest 700 zł. 18 dzień wyprawy. Pan już dotarł do Rzymu, właśnie się powoli stacza na plac. Dojechaliśmy, pan w jednym kawałku, za szybko jedzie. Jak się jechało? Źle, cały dzień, bóle, brzucha. Cieszę się, że tutaj dotarłem. Wiem, nie widać tej radości, ale po prostu jestem potwornie zmęczony. Dawid Dobkowski pisze, brawo ty. 17 dni na rowerze, 5 krajów, 2 legendarne podjazdy, mnóstwo emocji pozytywnych, trochę negatywnych, dni lepszych, gorszych, bo to nie jest tak, że jedzie się cały czas z uśmiechem na twarzy, bo po prostu jesteśmy tylko ludźmi, nie jesteśmy maszynami, mamy swoje emocje, mamy swoje lepsze, gorsze dni. Raz by się chciało jechać szybciej, a głowa nie chce. Ale szczęśliwie dotarliśmy do Rzymu, tak jak planowaliśmy, 20 lipca. Sam wiem i sam widziałem, że w trakcie podjazdu na Stelvio, że robię coś niezwykłego. Czego się nie da w zasadzie opisać słowami, to trzeba po prostu przeżyć. Prawie 25 km podjazd. Jak jedziesz, tak sobie odliczasz, to już po prostu wiesz, że na tych ostatnich metrach no dasz radę. Minęła mnie grupka kolarzy i z tej grupki jeden chłopak został z tyłu, jechał za mną i tak to sobie myślę, a dobra, ten podjazd jest krótki, to mówię, trochę się z tobą popróbuję. Raz szarpnąłem, drugi raz szarpnąłem, trzeci raz szarpnąłem, patrzę się, mówię, no chłopak się trzyma, za czwartym razem chłopak już został gdzieś z tyłu, myślę sobie, super. Wiadomo, jestem sportowcem. Fajnie, że potrafię jechać lepiej niż czasami pełnosprawni. Później pamiętam, przed samym szczytem wyprzedziłem chyba z 3-4 osoby i przed szczytem pamiętam też z jakiegoś takiego, na pewno jakiegoś klubu amatorskiego też wyprzedziłem chyba z całą grupkę z 3-4 kolarzy i nigdy nie zapomnę, jak każdy z nich good job, go, go, jedziesz, po prostu congratulations, albo kilku chłopaków the champions, go. Słowa, które dają tyle motywacji i tyle takiej satysfakcji, takiej radości, że ktoś docenia to, co robię, że widzi, że nie mam nogi i nieważne, że ich wyprzedzam, że w tym momencie jestem lepszy od nich, ale że oni widzą, że tak samo dużo mnie to kosztuje, a potrafię. Miałeś odpocząć od roweru, miałeś zagoić nogę, jedną, drugą, ale to już się zagoiło i chodźcie wy na rower. Ja mówię, nie, ja nigdzie nie idę, ja zostaję w domu i pojechał sam. To jest takie bardzo mieszane uczucia, bo z jednej strony wiem, że zrobiłem coś mega, z drugiej wiem, że teraz mi bardzo dużo ciężkiej pracy czeka, żeby wszystko wyprostować. To o czym mówisz? Jakie były kłopoty po drodze? Budżet tam się zaczął między innymi po drodze sypać. Zakładaliśmy troszeczkę inaczej. Wyszło paliwa dużo więcej przejechanych kilometrów, kilkanaście nieplanowanych kompletnie wydatków. Może troszeczkę też naszych błędów, na pewno, ale niedoszacowania może. Dzięki ludziom udało się dojechać tak naprawdę do domu, udało się zebrać na to jeszcze na paliwo. A jak to zrobiliście? Oczywiście, uruchomiliśmy zrzutkę, tak? Internetową? Internetową. Nie było nam łatwo. Nie będę mówił, że to było coś naturalnego, bo nie. Planowaliśmy odnieść sukces na tle jakby takim finansowym, czyli na zbiórce protezę nogi dla Krzyśka, która też się niestety do końca nie udało, bo tam zebraliśmy raptem 860 zł. Nie ukrywam, że nie po takie środki jechałem, tylko taka akcja europejska powinna przynieść ze sobą dużo większe i dużo większą kwotę na protezę dla Krzyśka. No niestety, no, wyszło jak wyszło. Krzysiek był nieobecny w tej akcji. No, ciężko to mówić, ale niestety tak. Ale nie chcę, nie będziemy tutaj tego rozkopywać. Było, minęło, trzeba się po prostu teraz wziąć, powyciągać wnioski, przeanalizować. Udostępniałem te wydarzenia na Facebooku i starałem się komentować i to było tylko w mojej mocy. A czemu nie wypaliła? Ciężko powiedzieć, jako poprzednie zbiórki też nie były takie sukcesywne. Ostatecznie zebrano, widziałem na tej zbiórce, niecałe 900 zł. No cel był ponad 40 tysięcy, prawda? Zgadza się. No to co pan czuje po tym całym projekcie? Pomysł rewelacyjny był, natomiast no może to się nie skupiło głównie na tej zbiórce. No samo promowanie aktywności osób niepełnosprawnych też było dobrą ideą. Też taki dystans, na który mało który pełnosprawny człowiek by się pokusił. Generalnie pomysł dobra, że zbiórka nie wypaliła, no trudno. No, jakoś zebrałem we własnym zakresie te środki na tą procedurę ostateczną. Dobrze, że KMT dorzuci te 800 zł, które też są istotne. No i tyle. Czyli ostatecznie udało się panu pozbierać te pieniądze? Tak, moja krzywda zorganizowała również zbiórkę na ten cel i no, nie udało się zebrać 40 tysięcy, bo to było bardzo dosięgiem, natomiast udało się zebrać połowę tej kwoty. Nasza niepełnosprawność jest tak naprawdę w głowie, bo tam mamy wszelkie bariery. Tam są nasze ograniczenia, a nie w ciele. Był to reportaż Antoniego Rokickiego zatytułowany W protezie na rowerze. Jego bohaterem był kolarz Kamil Misztal. Tu program Trzeci Polskiego Radia, 4 minuty do 19. Obiecywałem państwu, że jeszcze do tego wspomnienia dzisiaj wrócimy. 9 października, dokładnie 12 lat temu w Krakowie zmarł Marek Grechuta.